αποστάσεων. Και πού είναι το παράλογο? Πού είναι? Ρωτώ. Α, γι' αυτό ρωτάς, επειδή δεν ξέρεις πού είναι, το ψάχνεις. Γιατί ένα κράτος να έχει και να πληρώνει κληρικούς ως δημοσίους υπαλλήλους? Τι να κάνουμε, αποκρατικοποίηση και εκεί? Να μπει ιδιώτης και στην εκκλησία, τάχεται γαμίσει όλα πια. Είναι περισσότερο από τους γιατρούς του ΕΣΥ. Γιατί μωρέ, ο γιατρός τι κάνει θαύμα το γιατρός? Η πίστη τι κάνει, άι στο διάλογο. Παρακαλώ. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλά, καλησπέρα, συγγνώμη, ναι. Καλησπέρα, μωράκι μου, σε τρώει. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά, ναι, ναι. Τι με ήθελες? Έρχομαι Αθήνα, ναι, γι' αυτό σε πήρα. Έρχεσαι Αθήνα? Ναι. Από πού? Δηλέρω. Λέρα. Μωρή Λέρα, τι έκανες εκεί, αυτό εξοριστήσουνα? Αποστόλη, έλα εδώ, Άθηνα. Άσε τώρα, σε μένα άκου. Λοιπόν, Αποστόλη, δεν σου δεν άκουσα τίποτα, έτσι. Δεν σου Σύρια, Ναφρίν, τίποτα στο Facebook. Δεν έχετε πια, όχι, δεν έχει. Μόνο στις πολιτισμένες χώρες είμαστε, δεν σου. Μόνο πολιτισμένες, εντάξει. Ναι, τώρα. Γιατί και εμείς πολιτισμένη χώρα είμαστε, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είχα ένας φίλος μου στο Κρεμλίνο, μου λέει υπέροχα, ήταν πανέξυπνος κούκλος. Του λέω ρε, αυτά σ' αγαπώ πιο πολύ που πήγες δίπλα του και τον ακούμπησες. Είδες τα τοτέμ, πώς είναι όταν τα κουμπάμε. Να σου δώσω πάλι τη δασκάλα. Δεν θέλω, βαρέθηκα. Όλο δασκάλες όλη την ώρα. Έλα, γεια. Είναι αγγλικού, είναι αγγλικού. Αγγλικού, hello. Ναι. Hello. Hello. Where are you from? Athens. Athens. Yes, nice. Have you ever tried to have sex with a fish? With the what? A fish. Chipura or Lavraki? Oh, not yet. Is it good? You lose. Very good. Είναι η καλύτερη μαρινάδα. Right. Καλό μαρινάρισμα. Τα λέμε. Γεια. Ξέρετε καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη που να κάνει πιο αριστερή πολιτική, δηλαδή? Καμία απολύτως. Είναι η μόνη αριστερή κυβέρνηση με αριστερή πολιτική. Το τρολάρισμα μπορεί να συνεχιστεί, γιατί και ο Κούλογλου μάλλον τρολάρει, από το Δημήτρη Καμένο. Ο κύριος Κούλογλου λέει: Συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τελειώνει με το τέλος των μνημονίων. Σε περίπτωση που υπάρξει δυνατότητα δημοκρατικής πλειοψηφίας, ασφαλώς θα συγκυβερνήσουμε την κεντροαριστερά. Το κόμμα του κυρίου Καμένου το χαρακτήρισε δεξιό με εθνικιστικές τάσεις. Όλα αυτά δεν δείχνουν μια ομαλή συμπόρευση. Είναι μια ανώμαλη άποψη του κυρίου Κούλογλου. Τι να κάνουμε, τον κάναμε ευρωβουλευτή και μας έχει άποψη. Η άποψή του. Άποψή του είναι. Ψηφίστηκε, είναι δικιά του τυχαία. Άποψη. Ναι. Εάν νομίζει ότι είμαστε οι χρήσιμοι πολιτικά εξύπνοι, δεν μπορεί να λέω την άλλη λέξη, τότε κάνει μεγάλο λάθος. Διότι θα μπορούσαμε να ρίξουμε την κυβέρνηση αύριο και ο κύριος Κούλογλου να μην έχει να μιλάει. Να μην έχει ακροατήριο. Να πάμε έτσι. Στα ελληνοτουρκικά. Πρέπει να υπάρχει ισοτιμία και σεβασμό. Το έχω πει πολλές φορές. Διότι χωρίς εμάς δεν του εξηρεί μάνα του. Ο Δημήτρης Καμένος για την αριστερά των αγώνων. Δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Λαός μέρος Β. Τι είπε ρε το τσακαλό τώρα, τι είπε ρε. Και τι δεν είπε, βγάζεις άκρη, δεν βγάζεις. Θα σπρίσουνε λέει τα μαλλιά του μέχρι να πάει στο Κρεμλίνο. Δεν θα πάει στο Κρεμλίνο. Ναι, αυτό λέμε. Εδώ πέρα υπάρχουν χειρότερα, δεν έχει παραγαμπάρει. Εδώ ο Κουτσούπας και ο Καλαμούκης δεν θα ζήσουν κομμουνισμό. Τι λες παιδί μου, Τσίπρα έχουμε, πώς δεν θα ζήσουν κομμουνισμό? Και ανέλεκτες. Εδώ πέρα στο πέτο 16χρονο. Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να ξεχάσεις το που ξέρεις. Θα ζήσουμε κομμουνιστό. Ούτε να το πω δεν γίνεται. Θα ζήσουμε με τον Τσίπρα κομμουνισμό. Αχ, το είπα. Το θέμα είναι δεν θα ζήσουμε σίγουρα κομμουνισμό. Το θέμα είναι αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Πάντως 45 χρόνια εγώ πέρασα καλά. Όχι, καπιταλισμός τώρα, το συζητώ. Καπιτάλα, παιδάκι μου, καπιταλισμός. Έτσι μάθαμε, δεν κατάλαβα για ξεβόλεμα είμαστε. Όχι, αν είμαστε για ξεβόλεμα θα κάναμε άλλα. Άσε το διάλογο. Γιατί είναι μόρις και σου πάει. Ρε τον Αποστόλη, ρε, τον χάσαμε. Ρε, πού στο διάλογο είσαι εσύ? Χαθήκαμε, ρε. Βρε κολόγερα. Μου είχε χαλάσει 4 χρόνια το ραδιόφωνο στο ράφτη, άλλα 6 στο σπίτι εδώ. Ναι. Και τις ακούει η γυναίκα μου από ένα κινητό τώρα και όπως σερβίζα αγκινάρες με πατάτες τρυπόλεως, λεμονάτες. Αλλά πολίτα που λέμε. Ναι, ναι, αυτά. Ή αλλά τριπολίτα. Ναι, ναι, ένα φοβερό φαΐ, δεν έχεις φάει τέτοιο στη ζωή σου. Ναι. Άκουσα, λέω, δεν τον παίρνω το μπουστι να δω τι κάνει. Ναι, ναι, ναι, καλά που δεν τον παίρνεις τόσα χρόνια. Ναι, ναι. Βρε κολόγερε, εγώ σιγά για ξοφλημένο ότι σε τρώνε τα σκουλίκια τώρα, του έχουν ξεθάψει κιόλα. 72 έκλεισα στις 5 Μαρτίου, είμαι ψαράκι εγώ. Είμαι... Πόσο έκλεισες? 72, μπήκα στα 73. Όπου 55 σε γνώρισα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγαλώσαν τα εγγόνια μου, ο γιος μου, όχι μια πούτσα, ο γιος μου μέχρι το γόνατο. Ακόμα? Είναι αυτοί που λέμε ότι κάποιοι που είναι από το πογόνι και άλλοι που την έχουν μέχρι το γόνι. Μέχρι το γόνι, ναι. Ναι. Το πογόνι και το γόνι. Και το γόνι. Μπράβο το παιδί, εγώ το χαίρομαι. Ναι. Τα γόνια σου πόσο γίνανε, βρεκολόγερε? Είναι 10 η Μελίνα. 10, θα περιμένω 6, λίγο ακόμα. 6 ο Άρης, ο Βελουχιώτης. Για τον Άρη πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω. 6, ναι, 6 ο Άρης ο Βελουχιώτης. Ναι. Επίσης του γιού μου. 9 ο Μιχαλάκης της Μαρίας. Και 5,5 ο Έκτορας της Μαρίας. Ναι. Αυτά είναι τα παιδάκια. Πάρε το, τον Αποστολάκη. Μωρή κολόγρια. Μωρή κολόγρια, σε είπε κολόγρια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Με πει, αχ, αποστολάκι μου, ακούμε με τη Μελίνα. Ναι. Και τρελαίνεται. Το κατέστρεψε το παιδί, πάει. Το κατέστρεψα, το παιδί είναι χαρισματικό. Μαρή, που είναι χαμένο ο κολογερό και δεν παίρνει τόσα χρόνια. Άστα, ήτανε με το Πούτινγκ μαζί, δεν τα ξέρει. Τι ήτανε? Μαζί με το Πούτινγκ. Ερχόταν ο Πούτινγκ στο σπίτι μα. Α, ωραίε παρέε έκανε. Ήτανε οράματα, μεγάλα. Α, του είχε στρίψει, τι έκανε. Άρχισε ναρκωτικά στα γεράματα, άρχισε ο κολόγερο. Ναι, είχε οράματα. Είχε πολύ, πολύ. Μην έγινε τίποτα Σιριζέο και ντράπηκε. Α, αυτό τώρα κατάλαβα. Σιριζέο, αλλά τώρα είδε το φω του και είναι κουκουέ. Για φέρ τον κολόγερο πάλι. Μιχαλάκι μου, σε λέει κολόγερο, έλεγα. Έλα κολόγερε. Σε παιδίμησε. Πότε θα κάνω μεν σεξ, ίδιο. Να σου πω, βρε πουτόγερο. Δεν πιστεύω να ψήφισε τίποτα πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά και γι' αυτόν τρεπόσουνο να πάρει. Μόλι μα την έφερε με το δημοψήφισμα, δεν το ξαναψήφισα. Α, την πρώτη ψήφισε. Δύο φορέ ευρωεκλογέ, πήγε στα 17. Μία που βγήκε και μόλι την έφερε του Γιάννη με ένα νι. Ναι. Που πήγε ο Γιάννη και του είδε να κλαίνε που βγήκε 62% ρήξη. Ναι. Λέω να πάνε αραβίδε. Λε του κερατάδε, εγώ το Σεπτέμβρη δεν το ξαναρίχνω. Με γέλασε. Σε γέλασε. Σε γέλασε τον Ιούνιο, σε γέλασε το Γενάρη, δεν σε γέλαγε. Τώρα ψηφίζω Ζωήτσα. Θα ψήφιζα Λαραζάνη, αλλά προτιμώ τη ζωή που είναι τσαμπουκαλένε. Έτσι, έτσι. Και εγώ στη θέση σου και εγώ θα ντρεπόμουν. Να πάρω, σε καταλαβαίνω. Ναι. Τη ζωή θα ψηφίσουμε τώρα. Καλή φάση. Πες το και στον Καλαμούκι. Τη συνταγή να σου φτιάξει ο γιατρός, θα έχει λίγο μπερδεμένα τα ψυχοφάρμακα. Έλα, γεια. Και κάπως αλλιώς για το τέλος, αν σήμερα, 2 Απριλίου 1948, στα ένδοξα Τρίκαλα γεννήθηκε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαρταρίσε και γέρνει. Πες μου που να κρατήσω, που να σταθώ. Ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Ένα τέτοιο μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι ζω. Ελπίδα μας καμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Ο Βαγγέλης Κορακάκης έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Τα πάμε έτσι, τα πάμε αλλιώς. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα υπόλοιπα, αμέσως μετά και πριν το μαγκαζίνο, το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας.